حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا عقیقہ کے گوشت میں والدین بھی کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، والدین بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی نانا نانی سب بھی کھا سکتے ہیں، ہر مسلمان کھا سکتا ہے. یہ ویسے ہو سکتا ہے کہ بعض قوموں میں یہ مشہور ہو، اس لیے فتح اور رضویہ میں بھی ہے، باہر جلد میں بھی ہے، یا پہلے یہ مشہور ہو، اب سننے میں نہیں آ رہا کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے. تو اس کی سرکار اعلیٰ حضرت نے تردید فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہے، عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ